أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب صدق الله العظيم. والصافات صفا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں خوب صف بنا کر. والزاجرات زجرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر. فالتالیات ذکرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر یا کتابوں آسمانی کتابوں کی خوب تلاوت کرتے ہیں. بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہے جو زمین و آسمانوں کا پالنے والا ہے اور وما بینہما جو ان کے درمیان میں مخلوق اور کائنات ہے اس کا پالنے والا ہے. ورب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت عطا کی ہے. وحفظا من کل شیطان مارد اور محفوظ رکھا ہے ہر طرح سرکش شیطان سے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی یہ اوپر کی بات نہیں سن سکتے. ویقذفون من کل جانب اور انہیں ہر طرف سے دھتکار دیا جاتا ہے. یہ سورہ صافات ہے. صافات کا معنی ہوتا ہے صف بنانا اور بہت سیدھی صف بنانا. مبالغے کسی گئے صافات. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ صافات ہے. جس طریقے سے آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ دھوکے سے محفوظ رکھتا ہے, دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا وغیرہ. اسی طرح جمعے کے دن اور بھی سورتیں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے. سورہ یاسین بھی ہے جس میں سورہ صافات بھی ہے جو آج ہم سبق شروع کر رہے ہیں. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ جو مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں وہ نفس الامر میں وہ قسم بھی خالق کی طرف منسوب ہوتی ہے. یعنی فرشتوں کی اس صفت کی قسم بھی تو اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی اور اتنی اعلیٰ مخلوق بنائی ہے, نورانی مخلوق بنائی ہے. تو کسی مخلوق کی خوبیوں پر نظر نفس الامر میں اس کے خالق کی طرف نظر ہوتی ہے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے اگر دل میں پیدا ہو کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو منع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی, کہیں والتین والزیتون کی قسم کھائی, کہیں کیا. وہ نفس الامر میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں اپنا مقام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے یہ میں نے پیدا کی ہے. تو پہلا ترجمہ تو اس کا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں خوب سیدھی صف بنا کر. یہ دوہری صفت لے کے آئے کہ بہت سیدھی ان کی صف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم آسمان دنیا اور عالم سفلی کی طرف, عالم اعلیٰ سے عالم سفلی دنیا کی طرف جو حکم بھیجتے ہیں تو وہ پہلے حکم فرشتوں کو کرتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے بالکل باادب صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور جیسے جس کو پھر حکم ہوتا جاتا ہے وہ یفعلون ما یؤمرون, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. فالزاجرات زجرا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو جھڑکتے ہیں ڈانٹ کر. یہ فرشتے کون سے ہیں جو ڈانٹتے ہیں, جھڑکتے ہیں, دور کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں کہ آسمان دنیا پر کاہن اپنے تابع جن کر کے آسمان دنیا کی طرف جنوں کو بھیجتے تھے کہ اوپر سے کوئی بات معلوم کر کے آ جاؤ. پہلے تو کہیں کہیں ان کی رسائی ہوتی تھی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنوں کا اوپر جانا بند کر دیا گیا. پھر یہ پریشان ہو گئے, یہ پھرنے لگ گئے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اوپر اب آسانی سے نہیں جانے دیا جاتا؟ تو نصیبین کے علاقے میں جنوں کی اتفاق سے ملاقات ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, جو آپ تلاوت میں مصروف تھے, جس کا ذکر سورہ جن میں بھی ہے, سورہ قاف میں 26 پارے میں بھی ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. یہ جنوں نے جب بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وجہ ہے ہمیں اوپر سے روک جانے کی, نہ جانے کی. صلاحیت ہماری ختم کر دی گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور اوپر کی طرف ہمیں جانے سے اس وجہ سے روک دیا گیا ہے. جنوں نے جب قرآن سنا تو وہ پھر کچھ سمجھدار پڑھے لکھے پہلے کے بھی تھے, کہنے لگے کہ ہم نے جو یہ قرآن سنا ہے, یہ قرآن تو بالکل اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کلام نازل ہوا, جیسے پہلے پیغمبروں پر کلام نازل ہوا, یہ کلام بھی بالکل اسی طرح ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یہ کتاب ہم نے جو آج سنی ہے, یہ تلاوت جو آج سنی ہے, یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے کتاب. یہ چونکہ پہلے سے ہی جانتے تھے, آسمانی کتابیں سنی ہوئی تھیں, آج بھی ایک کلام جب سنی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی آسمانی کلام ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ یہ جنوں کی جو عمر ہے یہ کافی لمبی ہوتی ہے, کافی لمبی ہوتی ہے. بعض جن ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی ہے. بعض جن ایسے بھی ہیں, ان کی عمریں لمبی ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے نبی, جب جن سرگرداں پھر رہے تھے کہ ہمیں آسمانوں کی طرف کیوں نہیں جانے دیا دیتا, تو ہم نے ان کو گھما پھرا کے آپ کے قریب لا دیا. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, سننے لگ گئے پھر آپ کا قرآن. فَلَمَّا حَضَرُوا, پہلی دفعہ حاضر ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ان کی کوالٹی کے معیار کو, پہلی دفعہ حاضر ہوئی ہیں, پہلی دفعہ تلاوت سن رہے ہیں نبی پاک کی. فلما حضروہ, جب نبی کے قریب آ گئے, تلاوت قرآن کی کانوں میں پڑی, آپس میں ایک دوسرے کو کہا, قالو انستو, خاموش ہو جاؤ, یہ اللہ کا کلام ہے. ان کو تبلیغ نہیں کی گئی, یہ تو پھر رہے تھے کہ ہمیں آسمانوں کی طرف کیوں نہیں جانے دیا جاتا, وجہ تلاش کر رہے تھے ہمیں روکا کیوں جاتا ہے. جب یہ نصیبین مکہ میں, مکہ کے مضافات میں یہ مقام ہے, کہ جب وہاں پہنچے اور آپ تلاوت کر رہے تھے, انہوں نے جب تلاوت سنی تو دوسروں کو بھی کہا, خاموش ہو جاؤ, یہ اللہ کا کلام لگتا ہے اور یہ ایسا کلام ہے جیسے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا ہے, لہٰذا ہم تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں. تبلیغ بھی نہیں ہوئی, صرف سن کے سمجھ گئے آسمانی کلام ہے. یہ کوالٹی اونچی ہوتی ہے, یہ کوالٹی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تبلیغ نہیں کی گئی, بس فوراً بات سمجھ آ گئی ہے کہ سچ کلام ہے. اور جو یہاں پر انہوں نے قرآن مجید نے ان کی بات کو نقل کیا ہے, پھر یہ یہاں ایمان لانے کے بعد چلے گئے ادھر اپنی قوم میں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اپنی قوم کو جا کے کہا, اے قوم, ہم نے آج آخری نبی کی ملاقات کی ہے, ان کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہم نے سنا, تم لوگ بھی ایمان لانے والے بن جاؤ, ایمان کی بڑی فضیلت ہے, کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ گناہ معاف کر دے گا, عذاب سے بچ جاؤ گے, من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض. اس بات کو یہاں ذکر کیا, یہ 26 پارہ جو آپ کے سامنے سورہ کاف کی ہے. اور پھر 29 پارے میں پورے سورہ جن نازل ہوئی, اور یہی سورہ جن ہے جو لوگ پڑھ پڑھ کے پھر جنوں کو تابع کرتے ہیں, جنوں کو تابع کرنے کے بجائے پھر کچھ اور ہی خود بھی ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے تابع نہیں ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پہلے اللہ کے تابع کرو پھر جن مخلوق ساری تابع ہو جاتی ہے. کلوخی علیہ ان حستما نفر من الجن کالو انا سمعنا قرآن عجبا. پھرنے لگ گئے تھے نا کائنات میں, پھرنے لگ گئے تھے کہ ہمیں آسمانوں کی طرف کیوں نہیں جانے دیا جاتا, تو پہنچ گئے. اللہ نے پہنچایا, طلب سچی ہو اللہ پہنچاتا ہے پھر منزل تک. تو نفر من الجن, ایک جماعت نبی پاک کے پاس پہنچ گئی, قرآن سننے لگ گئی, کہنے لگی انا سمعنا قرآنا عجبا, عظیم کلام ہم نے سنی ہے. یہدی الی الرشد, اس کلام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ تو ہدایت کی طرف دعوت دے رہی ہے یہ کلام. فآمنا بھی, کہیں تاخیر نہ ہو جائے, فآمنا بھی, بس ہم اس کلام پر ایمان لاتے ہیں, ہمیں سمجھ آ گئی یہ اچھی کلام ہے اور یہ رہنمائی کر رہی ہے اچھی بات کی طرف. لن نشرک بربنا احدا, پھر اس میں پوری بات یہی جنوں کی بیان ہوئی ہے اور پھر اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی. ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو تبلیغ نہیں کی گئی, قرآن مجید انہوں نے سنا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. فآمنا بھی, بس ہم نبی پاک پر اور اس رسالت اس شریعت اس آخری نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں, یہ ان کی کوالٹی. پھر وہاں تبلیغ بھی, اب بھی مکہ میں جو جیرانہ کا علاقہ ہے, اس کے پرلی سائڈ میں طائف کی طرف, یہ ایک پوری نظام ہے ان کا جو وہاں یہ مخلوق آباد ہے. اب فزاجرات زجرہ, یہ اوپر نہیں ان کو جانے دیا جا رہا تھا, تو اس وجہ سے یہ پھرنے لگ گئے. کہ وجہ کیا ہے, وجہ ان کو معلوم ہو گئی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو گیا ہے, لہذا اس وجہ سے ہمیں اوپر کی طرف نہیں جانے دیا جاتا. لیکن پھر بھی کوئی کوشش تو کرتے ہیں, شیطان جو ہوتے جو کافر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی. تو اوپر فرشتے آسمانوں پر چوکیدار مقرر ہیں, جیسے وہ شیطان کو اس طرح کا جیسے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو آگ کے ذریعے سے وہ جلا دیتے ہیں. پہلے ڈانٹتے ہیں, جھڑکتے ہیں, نہ ہٹیں تو پھر ان کو حکم ہے کہ ان کو جلا دیا جائے. پرانے زمانے میں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کاہنوں نے اپنے تابع کر رکھے تھے اور اوپر جب جاتے یہ شیطان تو کچھ نہ کچھ بات آدھی, کچھ سنی کچھ نہ سنی, کچھ کاہنوں نے اپنی طرف سے ملا دی, وہ سارا دن جھوٹ بولتے رہے, تو کوئی بات ویسے بھی ہو ہی جاتی ہے ایسا ہی, پھر اسے ان کی مارکیٹ بن جاتی تھی. فزاجرات زجرہ میں ان جنوں کا ذکر ہے, ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو فرشتے ڈانٹتے ہیں جھڑکتے ہیں ان جنوں کو جو جن اوپر جاتے ہیں بات سننے کے لیے. فتالیات ذکرہ, اور قسم ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں خوب اللہ کو یاد کر کے آسمانی کتابوں کی. جنات کو جھڑکنا جو اوپر جاتے ہیں وہ بات, اور فرشتوں کی دوسری بات کہ جو تلاوت کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اللہ پاک جو فرشتوں کے ذریعے سے, جس میں جبرائیل علیہ السلام مرکز ہیں, پہلے ان کو اللہ تعالیٰ وحی عطا کرتے ہیں اور پھر جبرائیل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتے ہیں. تو یہ تلاوت کرنا مراد ہے فرشتوں کا, کہ آسمانی کتابوں کی تلاوت فرشتے کرتے ہیں کہ وحی لے کے آتے ہیں. بعض رات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ فتالیات ذکرہ سے مستقل تلاوت مراد ہے, جس طریقے سے کہ ایمان والے لوگ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی فرشتے بھی آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں. بعض رات نے فتالیات ذکرہ سے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا اور تسبیح مراد لی ہے, کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صف بستہ ہو کر. جس طرح فرشتے نماز میں حاضر ہوتے ہیں, نماز کی حاضری لگاتے ہیں, خود بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے حاضری لگانے کے لیے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر جیسے امام صاحب آ جاتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی امام صاحب کے خطبے میں اس کے سننے میں شریک ہو جاتے ہیں جو نماز میں شریک ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے امام صاحب کو حکم ہے کہ اپنی نیت بھی کرنی ہے, اپنے مقتدی مردوں کی نیت کرنی ہے, عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ان کی نیت کرنی ہے, بچوں کی نیت کرنی ہے اور فرشتوں کی بھی نیت کرنی ہے کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کی اقتدا کی بھی. اور یہی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, امام صاحب سلام پھیرتا ہے, اس میں امام صاحب کو یہ دیتا ہے کہ اپنے لیے, اپنے سائڈوں میں جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کے لیے, اور جو مقتدی دائیں طرف ہیں ان کے لیے, جو بائیں طرف ہیں, سلام پھیرنے میں ان کی بھی نیت ہو. بہرحال جب آپ امام بننا چاہیں گے تو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.